Bismillahirrahmanirrahim. Birbirini özleyen iki mümin karşılaştıklarında selamlaşırlar. Eğer ayrılıkları günleri, haftaları bulmuşsa buluştuklarında kucaklaşırlar. Bu kardeşini Edirne'de misafir eden mümin kardeşlerine Allah'ın selamını, yüreklerden gelen kaynaşmayı ve muhabbeti itiraf ederek sözlerime başlıyorum. Selamun aleyküm mümin kardeşlerim. Bu selamım İstanbul'a Fatih gönderen Edirne'dir. ...1432 yılı dünya tarihinde bir olayın adıyla anılmıyor olabilir. Ama peygamber övgülü İstanbul, onu fethedecek Mehmet'in doğumu olarak 1432'yi 6 asırdan beri mübarek bir doğum günü olarak hatırlıyor, kıyamete kadar hatırlayacak da. Bugün ben topraklarımızın Avrupa'ya en yakın şehrinde hissetmiyorum kendimi. Önce Konstantiniyye'yi müjdeleyen, ardından Konstantiniyye'den daha büyük toprakları ümmetine müjdeleyen sevgili peygamberimin müjdesinin biricik adayı Sultan Fatih'i doğuran Edirne'de bulunduğumu, bu izzeti, bu gururu yaşadığımı hissediyorum. Selamım 600 senedir bu topraklarda inleyen ezanların özeti olan Allah'ın adıdır selamım. İstanbul'un, Fatih'inin toprakları, Fatih doğuran topraklar, Allah'ın izniyle dört minareli muhteşem camilerinden çok, köprülerinden çok, akan nehrinden çok, bu Allah diyen, Muhammed Aleyhisselam diyen gençlerle anılacaktır Allah'ın izniyle. Bu ümmetin Serhaddin'de de, İstanbul'unda da, Bağdat'ında da, Mekke Medine'sinde de Allah'ın kudreti, azameti bakidir. Bu ümmetin Allah diyen gençleri biiznillah kıyamete kadar Sultan Fatih'in doğduğu ve doğacağı şehirlerin çocukları olarak yaşayacaklardır Allah'ın izniyle. Genç kardeşlerim, sizi bu selamımdan sonra ahir zamanda genç olmanın veya ahir zamanda genç olanların annesi babası olmanın anlamıyla buluşturmak istiyorum. Hepimiz dünyanın insanla buluştuğu tarih ve dünyanın insana veda edeceği tarihin gerçek olduğuna iman ediyoruz elhamdülillah. Var olduğumuz gibi bir gün yok olacağız. İlk insan vardı, bir de son insan olacak. Bu Allah'ın dünyada hayatın sürmesini takdir buyurduğu baş ve sonla biten sürecin adıdır. Genç kardeşlerim, ahir zamanda, yani şu dünyanın Allah tarafından takdir edilmiş bulunan ömrünün bittiğine işaretlerin yoğunlaştığı zamanda yaşayan mümin genç kardeşlerim, ahir zamanda genç olmak, herhangi bir zamandaki insanlarla, gençlerle biyolojik olarak farklı olmak anlamına gelmiyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. 100 sene, 1000 sene önceki insanlarla aynı biyolojide, aynı fizyolojide yaşıyoruz. Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Bizim ahir zamanda yaratılmış gençler olarak başka bir farkımız var. Sizinle burada Fatih doğurup İstanbul'u fethedecek, İstanbul'a Fatih sevk eden, Fatih ihraç eden Edirneli mümin gençler olarak sizinle burada başka bir şeyi paylaşmak istiyorum. Biyolojimiz aynı, fizyolojimiz aynı, topraklarımız aynı. Meriç Nehri binlerce senedir aynı yatağında su akıtıyor. Bir değişiklik yok. Ama ahir zamanda genç, mümin, kız olmak, genç, mümin, delikanlı olmak başka bir şeydir. Bu başka bir şeyin ağırlığını sizinle paylaşmak istiyorum. Genç kardeşlerim, ahir zamanda Allah diyen genç kardeşlerim, ahlakını, gözü, ciğeri, kalbi bilen mümin genç kardeşlerim, iffetini, dini bilen, onuru bilen genç bacılarım, ahir zamanda genç olmak şu demektir. İlk insan olan babamız Adem Aleyhisselam dünyaya iblis yüzünden geldi. İblis Adem babamız yüzünden cennetten kovuldu. Adem Aleyhisselam'ı da cennetten çıkarttığına sebep oldu. Bunu biliyorsunuz. Bu topraklarda biz insan olarak tek başımıza yaşamıyoruz. Bizimle boğuşup duran ve bizden önce bu topraklarda var olan bir şeytanla uğraşıyoruz. Adem Aleyhisselam'ın ve çocuklarının dünyadaki ömrü ne kadarsa, başımızın belası olan iblisin de ömrü o kadardır, daha da fazladır. Allah Adem'i ve Adem'in çocuklarını kendisine kulluk yapsınlar diye bu dünya topraklarına gönderdi. İblisi de kullukta diretebilecek, yılmayacak, dökülmeyecek, sabahla akşam arasında karakter değiştirmeyecek olanlarla, küçük bir kışkırtmayla karakter değiştirecek, imanından taviz verecek olanlar belli olsun diye Allah iblisi de renk ayrıştırıcı olarak dünyaya gönderdi. Kardeşlerim, genç kardeşlerim, şu gerçeği zaten biliyorsunuz ama belki bilmeyi ihmal ettiğiniz ikinci bir gerçek daha var. O da nedir biliyor musunuz? Bugünkü internet imkanları, bugünkü gelişen elimizdeki teknolojiden sosyolojiye ve psikolojiye kadar, siyasete kadar, insanın eline geçen bütün nimetler, bu nimetlerin geçmiş serüvenleri şeytanın gözünden uzak şeyler değildir. Bugünkü neslin elindeki teknolojik imkanlar, siyasal ve sosyal ayrıcalıklar aynı zamanda şeytanın da kendi kadroları arasında fark olarak hissettiği ve ona göre politikalar ürettiği şeylerdir. Sadece insan geliştirmemiştir siyasetini, sosyolojisini, psikolojisini ve diğer imkanlarını. Şeytan da kendisine göre kapasitesini geliştirmiştir. 5000 sene önce insanla uğraşan şeytan bugünkü şeytan değildir. 5000 sene önce tekerleği keşfedemediği gibi insanoğlu, şeytan da tekerleksiz insanla uğraşıyordu. Ayakkabı giyemeyen insanla uğraşıyordu. Bugünkü şeytan tekerleği, kanatlı uçağı insan kadar biliyor. Çünkü şeytan insanın ailesinde, damarlarında, yaşadığı her yerde insanla beraberdir. Bu ne demek biliyor musunuz genç kardeşlerim? Ahir zamanda genç olmak demek, ahir zamanda genç mümin olmak demek, bugünkü insanoğlunun binlerce senedir biriktirdiği teknolojiyi ve dünyevi imkanları kullanmak demek olduğu kadar, karşında en az 10.000 senedir seni Allah'tan koparmak için projeler üreten ve bu konuda finale doğru yaklaştığını hisseden şeytanla uğraşan, onu mağlup edip Allah'ı ve cenneti kazanan genç olman demek, ahir zamanda genç olman demektir. Allahu ekber. Allahu ekber. Bundan 1000 sene önce iblis köy çeşmelerinde veya köy çeşmesi vazifesi yapan yerlerde gençleri aldatmaya çalışıyordu. Ama şimdi iblis köy çeşmelerinde koyun otlatan genç bulunmadığını biliyor. Onun yerine internetin mahkumu gençleri biliyor. O gençlere ulaşması için de o da internet kullanıyor. Senin karşında İdris Aleyhisselam zamanında, Nuh Aleyhisselam zamanında aktif görev yapan iblis yoktur. Bu çağda senin kapasiteni kat kat yakalamış, senin imkanlarını kat kat yakalamış bir iblis vardır. Bugün iblisi mağlup edip gidenler, bugün şeytanın tuzaklarına düşmeden Allah'ı, peygamberi, dinini tanıyanlar, Müslüman olarak yaşayıp Allah'ın rızasını kazanıp cennete gidenler, binlerce yıllık profesyonel kapasitesiyle karşısında duran iblisi mağlup edip, ona mağlup olmayıp bilakis onu mağlup edip Allah'ı kazanan mübarek gençlerdir. Onun için genç kardeşlerim, ahir zamanda genç olmak demek, dünyanın sonuna doğru yaklaştığımız bir dönemde sabah namazına kalkmak demek, iffet sahibi genç bir kız olmak demek, haramdan korkmak demek, Allah'ın kullarına eziyet etmekten çekinmek demek, ahiret, sırat, cennet, cehennem düşüncesiyle akşamlayıp sabahlamak demek, binlerce yıllık birikimiyle İnsanla mücadele eden şeytanın onca birikimine karşı 20 yıllık hayat tecrübesiyle mağlup olmayacağın stratejiler oluşturup Allah'ın rızasını kazanman demektir ki, bunun için sevgili genç kardeşlerim, hepiniz adınız soyadınız gibi bilin, genç kızlarım bilsin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünleri adı gibi biliyordu da, bu zor zamanlarda şeytanın binlerce yıllık profesyonel birikimiyle sizinle uğraşacağı zamanda Allah'a kul olmak için mücadele eden gençler olarak sizden bir tanenizi adeta ayağa kaldırmış ve sizi ashabına gösterip, o zamanda fitneye fesada takılmayanlar sizin 50 taneniz kadar Allah'tan sevap kazanacaklar demiştir. Bugün Edirne'de, İstanbul'da, Kars'ta, Diyarbakır'da şeytanın tuzaklarına yakalanmadan mümin, onurlu, ahlaklı, iffetli genç olarak yaşayan Müslüman, Peygamber Aleyhisselam'ın günündeki 50 Müslüman kapasitesi kadar güçlü bir enerjiyle şeytanın karşısında duruyor demektir. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselam, çoğunuzun bildiği bir gerçeği hatırlatmak için söylüyorum, bir gün yanındakilerin duyacağı şekilde "Ah benim kardeşlerim" diye iç geçirmiş. "Ah benim kardeşlerim" buyurmuş. Yanındakiler demişler ki, "Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin sayılmıyor muyuz?" Buyurmuş ki, "Siz benim ashabımsınız, arkadaşlarımsınız. Bir de ileride nesiller gelecek ki onlar beni görmemiş olacaklar. Bin bir çileyle benim adımı, dinimi duyacaklar. Buna rağmen mümin olarak yaşayacaklar. Onlar benim kardeşlerimdir. O kardeşlerimi özlüyorum. Sizden 50 tanenizin kazandığı sevabı o kardeşlerimden birisi kazanacak. Çünkü zor, fitneli, fesatlı, ailenin dağıldığı, insanların birbirine girdiği bir zamanda Allah'a kul olmayı becerecekler" buyurmuştur. Sizden bir taneniz bugün veya yarın sabah namazına kalkarken, genç kardeşlerim, vallahi yemin ederim, billahi yemin ederim, tallahi yemin ederim, sizden bir taneniz bütün bu dünyanın aldatıcı tuzaklarına rağmen yarın sabah namazına kalktığınız zaman aslında kalkan Erol, Ali, Mustafa sen değilsin. Erciyes Dağı, Ağrı Dağı yerinden kalkıp Allah'a doğru yürüse gökler o kadar heyecanlanırdı. Sen sabah namazına kalktığın zaman. Çünkü şeytan 10.000 senedir yarın sabah namazına kalkma sen diye yatırım yapıyor. 10.000 senedir geliştirdiği bütün projelerinde sen yarın sabah namazında Rabbinin huzurunda durma istiyor. Güneşten sonra uyandırmak istiyor seni. Sen ki güneşle yarışıp güneşi geçip Allahu Ekber diye seccadenin başına dikildiğin zaman ya da Allah'ın lütfuyla arşa yürüyor gibi mahalle mescidine yürüdüğün zaman bilesin ki seni yolda binlerce kere Resulullah selamlamış, bağrına basmıştır. Çünkü o seni 50 sahabisi kadar özlemiş olarak sokaklarda karşılamaktadır. Genç kardeşlerim, genç kızlarım, herhangi biriniz annenizin, babanızın çocukları olmaktan önce bu ümmetin kıyamete kadar iman aşısını devam ettirmek için Allah'ın seçtiği ve arşının gölgesine davet ettiği mübarek bir nesilsiniz. Bir de sizinle İstanbul'u fetheden Fatih'in doğduğu şehir Edirne buluştuktan sonra siz kanatlandığınızda Allah'ın arşına doğru hala yaşıyor olduğunuz halde dünyada Allah'ın arşına doğru yürüyorsunuz demektir. Siz yarın sabah namazına kalkıyorum demeyin. Sabah namazından önce dağlar yerinden oynuyor gibi Ağrı Dağı'nı kucakladığınızda onu Adana'ya doğru sürüyormuş gibi hissedin kendinizi. Çünkü şeytan siz sabah namazına kalkmayın diye binlerce senedir o kadar yatırım yaptı ki, o kadar engeller çıkardı ki, o kadar önünüze barikatlar kurdu ki, o barikatların, engellerin toplamı Ağrı Dağı'ndan daha ağırdır şeytanın hazırlığı olarak. Siz şeytanı tekmeleyip de sabah namazına kalktığınız zaman Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine nail oluyorsunuz. Onun yüzünü güldürüyorsunuz. Siz onu mezarda zannetmeyin. Siz namazda, tahiyyata oturduğunuzda Allahümme salli ala Muhammed der demez. İyi bilin ki, adınız gibi bilin ki, sizi Resulullah duyuyor. Gençlerinden bir genç olarak, ona iman eden delikanlılardan, hanım kızlardan biri olarak sizi bağrına basıyor. Henüz siz bu topraklarda yaşarken, yarın mahşerde onunla buluştuğunuz zaman hem ümmeti Muhammed'den biri olarak onu göreceksiniz, hem de insanların kitle kitle Allah'tan koptuğu, peygamberden koptuğu, ahlakı ezdiği bir zamanda Muhammed ahlakıyla, diniyle, şeriatıyla, insanlığıyla peygamberimdir, hayatımdır dediniz ya siz, unutmayınız ki Allah'ın huzuruna çıktığınız gün kefiliniz, şefaatçiniz olarak peygamberinizi bulacaksınız. Siz insanların onu tanımadığı zamanda Muhammed aleyhisselam peygamberimdir, hayatımdır, nefesimdir, soluğumdur, dini dinimdir, ahlakı ahlakımdır deyin. Gerisini de kıyamet günü ona bırakın, ona bırakın. Siz onu unutmadıkça o da sizi unutmayacaktır. İşte ahir zamanda genç olmakla kastettiğimiz budur. Çünkü bugün herkesin keyfiyle yaşadığı, dinin lüks kabul edildiği bir zamanda siz kaynayan kanınıza rağmen, çevrenizdeki berbatlıklara rağmen, hiçbir insanın size destek olmadığını görmenize rağmen, Allah yeter, peygamberi yeter, ben bu dünyayı alıp ahireti veremem diyen anlayışınız var ya, İyi biliniz ki, kesin biliniz ki, melekler bunu yazıyor. Melekler şahidiniz olacak. Bastığınız toprak şahidiniz olacak. Soluduğunuz hava şahidiniz olacak. Allah'a vefasızlık yapmayan, camilerdeki hayy ala salahları duyan gençler olarak, evlerinizde oturun, sokaklarda sürünmeyin diyen, Kur'an ayetini duyan gençler olarak siz Allah'ın Kur'an'ına, dinine vefalı olun. Göreceksiniz Allah sizden daha vefalı olacak. En zor zamanınızda sizi cennetiyle ödüllendirecek. Asla mağlup olmayacaksınız. Genç kardeşlerim, genç bacılarım, genç delikanlılarım, sabah namazını sadece bir simge olarak alıyorum. Din sabah namazından ibaret değil. Ama siz sabah namazında Allahu Ekber dediğiniz zaman, dağlar ayağa kalktığı zaman, nehirler sizin tekbirinizle durduğu zaman, yeryüzünün bütün melekleri sizin şahidiniz olduğu zaman, akşama kadar Allah'ın kefaletinde olacaksınız. Allah sizi koruyacak. Ahlakınızdan taviz vermeyeceksiniz. Bastığınız yerler çiçek bitirecek Allah'ın izniyle. Sabah namazını dindarlığınızın, gençliğinizin simgesi yapın, sloganlaştırın. Bu sabahı Allah'la başlatan, secdeyle şereflenen genç olun. Melekler sizi görsün, toprak şahit olsun, dünya şahit olsun, cinler, şeytanlar kahrolsun, sürünsünler. Akşama kadar siz o zaman Allah'ın sevgili kulu olarak yaşarsınız. Ahlakınız da garantide olur. Bir, sabah namazını, sevgili genç kardeşlerim, sabah namazını simge yapın. Bir de hiçbir yerde Allah'tan kopuk olamam diye inanınız. Bu iki şey sizinle Allah'ı buluşturacak ve siz ahir zaman genci olacaksınız. Ahir zamanda genç olmak demek, zor zamanda Allah'tan yana olmak demektir. en zor gününüz, kıyamet gününde de Allah sizinle olacaktır. Merak etmeyin, yılmayın, dökülmeyin, yorulmayın. İstanbul'a Fatih gönderen şehirden siz de İstanbul'a peygamberin müjdesine doğru yürüyüşe geçin. İstanbul ve İstanbul'u isteyen peygamber sizi bekliyor olacaktır. Ümmet sizi bekliyor. İnsanlık sizi bekliyor. Bütün ruhlar aleminde umutla bütün Allah'ın dostları sizi bekliyor. İstanbul'a sizden önce Fatih yürüdü, toplarını yürüttü, askerlerini, leventlerini yürüttü, Ulubatlısını yürüttü. Ama Edirne, Edirne, Fatih doğuran şehir, henüz kuraklık gelmedi. Siz varsınız. İstanbul orada. Siz buradasınız. Allah sizi bekliyor. Peygamberi sizi bekliyor. Ümmet umutla, heyecanla sizi bekliyor. Yarın sizsiniz. Kıyamet koparsa yarın siz yoksunuz diye kopar. Eğer yarın dünyanın ömrü varsa, yarın kıyamet kopmayacaksa, bugün siz Allah diyen gençlersiniz diye kıyamet kopmayacaktır. Dünyanın ipi sizin elinizdedir. Bunu unutmayın. Sizden birinizin sabah namazında secdeye gitmesi budur. Ahlakını koruması budur. Hepiniz Allah'a emanet olun. Dünyanın çivilerisiniz, ruhusunuz, ümmet sizsiniz. Allah sizi mübarek kılsın. Selamun aleyküm.